पीहू के हाथ में बहुत दर्द हो रहा था। अवनीत ने हल्का सा हाथ पीहू के हाथ पर रखा और बोला, अभी हॉस्पिटल जाएंगे, ठीक हो जाओगी। इतना कहकर वो जल्दी से ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ गया। अगले एक घंटे में पीहू के हाथ में प्लास्टर चढ़ चुका था और वो बेड पर बैठी हुई सुबक रही थी। अवनीत हाथ बांधे पीहू को देख रहा था। वो बोला, अब रोने से क्या होगा, सुसाइड करने से पहले सोचना चाहिए था ना। पीहू ने नम आंखों से अवनीत को देखा और बोली, अवनीत तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं आती, तुम्हें लग रहा है कि मैंने सुसाइड का नाटक किया, तुम्हें लग रहा है कि मैं तुम्हें विश्वास दिलाने के लिए मरना चाहती थी। अवनीत ने कुछ नहीं कहा। इतने में एक डॉक्टर कमरे में आया और उसने एक फाइल अवनीत को बढ़ाते हुए कहा, ये पीहू मैम की फाइल, और इनके प्लास्टर को काटने में 15 दिन लगेंगे, तब तक प्लीज इनके खाने पीने का ध्यान रखिए। अवनीत ने फाइल ले ली और पीहू को देखा और फिर डॉक्टर को देखकर बोला, फिक्र मत कीजिए, मैं ध्यान रखूंगा। डॉक्टर वहां से चला गया। पीहू अब भी सुबक रही थी। अवनीत ने एक बार फिर पीहू को गोद में उठाया और बोला, अब ये मगरमच्छ के आंसू मेरे सामने बहाने की जरूरत नहीं है, मेरी ही किस्मत खराब है, जब जब तुमसे दूर जाने की कोशिश करता हूँ तुम एक नया बखेड़ा खड़ा कर देती हो। इतना कहकर अवनीत पीहू को लेकर हॉस्पिटल से बाहर आने लगा। वहीं पीहू को कहीं ना कहीं तसल्ली मिल रही थी कि इस स्थिति में भी अवनीत को उसकी इतनी फिक्र है। अवनीत पीहू को लेकर घर आ गया। उसने पीहू को बेड पर आराम से बिठाया और फिर थोड़ा दूर होकर बोला, कुछ खाओगी पीहू? पीहू की आंखें अब भी सूजी हुई थी। वो जानती थी अवनीत उससे अब राहुल के बारे में कुछ नहीं पूछेगा। इतने में अवनीत ने फिर पूछा, कुछ पूछ रहा हूँ, कुछ खाओगी? पीहू बोली, शहर खाऊंगी, ला दीजिए। अवनीत बोला, मेंशन जाकर खाना, यहाँ नहीं, यहाँ से तो मैं तुम्हें सही सलामत छोड़ना चाहता हूँ। इतना कहकर वो वहां से चला गया और थोड़ी देर में एक प्लेट लेकर कमरे में आया। अवनीत ने प्लेट पीहू की तरफ रखते हुए कहा, ये लो खा लो। पीहू बोली, उल्टे हाथ से खा लूं, मुझे नहीं खाना, ले जाओ। इतना कहकर उसने उल्टे हाथ से प्लेट को खिसका दिया। अवनीत बोला, तो तुम क्या चाहती हो, तुम्हें गोद में बिठाकर बहुत प्यार से खिलाऊं? पीहू बोली, हाँ चाहती तो यही हूँ, लेकिन ये जानती हूँ कि तुम नहीं खिलाओगे, और अगर नहीं खिलाओगे तो ले जाओ। अवनीत बोला, देखो मैं तुम पर गुस्सा नहीं कर रहा, इसका मतलब ये नहीं कि तुम बदतमीजी पे उतर जाओ। पीहू बोली, मैं तो न जाने कितने सालों से बदतमीज हूँ, और अब ज्यादा बदतमीज हो गई हूँ, अब मुझे भी इस रिश्ते को नहीं बचाना, मेरा भी दिमाग खराब होने लगा, थक गई हूँ मैं तुम्हारे आगे पीछे घूमते घूमते। अवनीत ने तंज भरी मुस्कान के साथ कहा, बस इतने में ही थक गई? पीहू की आंखों में पानी आ गया। वो नम आंखों से बोली, हाँ थक गई हूँ मैं, मुझसे नहीं होता तुम्हारे अंदर पेशेंस होगा, मेरे अंदर नहीं है, इसे लेकर चले जाओ और कर दो मेंशन फोन, मुझे अब यहाँ नहीं रहना। इतना कहकर पीहू जैसे तैसे लेटने लगी, लेकिन उससे पहले अवनीत ने पीहू की बाजू पकड़कर उसे फिर से उठा दिया और बोला, अच्छा मैं तुम्हें खाना खिलाता हूँ, फिर दवाई खा लेना। पीहू ने मुंह फेर लिया। अवनीत बोला, दूसरी बार नहीं पूछूंगा, दवाई नहीं लोगी तो पूरी रात दर्द होगा। पीहू धीरे से बोली, ठीक है। अवनीत पीहू के पास बैठा और उसने अपने हाथों से पीहू को खाना खिलाया। खाना खाते समय पीहू बोली, मैं सच कह रही हूँ, मैंने राहुल को नहीं बुलाया। अवनीत ने रिएक्ट नहीं किया और एक और बाइट पीहू के मुंह में डाल दी। पीहू फिर बोली, मुझे मेरे पापा की कसम, मैंने राहुल को नहीं बुलाया। अवनीत ने फिर से कोई रिएक्शन नहीं दिया। फ्लैशबैक, पीहू ने अवनीत के लिए बहुत अच्छा खाना बनाया, सब कुछ अवनीत की पसंद का था। वैसे तो वो रोज अवनीत की पसंद का खाना बनाती थी, लेकिन आज उसने सोचा था कि वो अवनीत के लिए सरप्राइज भी प्लान करेगी। पीहू ने खाना बनाकर कमरे का रुख किया और उस कमरे को अपने हाथों से डेकोरेट किया। पीहू कमरा डेकोरेट करते हुए खुद से बोली, बस आज अवनीत पिघल जाए फिर मैं अवनीत को कहीं नहीं जाने दूंगी, अपनी शादीशुदा जिंदगी को बचा लूंगी। और तभी कमरे का दरवाजा खुला। पीहू ने पलटकर बिना देखे कहा, अवनीत तुम आ गए? लेकिन सामने राहुल खड़ा था। राहुल को देखकर पीहू को गुस्सा आ गया। वो गुस्से में बोली, क्यों आए हो यहाँ? मना कर दिया ना मैंने, मैं अपने हस्बैंड को डिवोर्स नहीं दूंगी। राहुल थोड़ा सा आगे आया और उसने पीहू के दोनों हाथों को पकड़कर हिलाते हुए कहा, तुम्हें पागल नजर आता हूँ कि मेरे साथ वक्त बिताओगी और फिर अपने हस्बैंड के पास चली जाओगी। पीहू ने राहुल के हाथों को झटका और बोला, मेरे तुम्हारे बीच में कुछ भी नहीं था, तुमने मुझे बस 2 बार प्रपोज किया और मैंने 2 बार तुम्हें ये कहा कि जब तक मैं अपने हस्बैंड को डिवोर्स नहीं दे देती तब तक मैं तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में नहीं रह सकती, और ना ही मैंने तुम्हारा प्यार एक्सेप्ट किया था, तो मैं गलत कैसे हो गई? राहुल को गुस्सा आ गया। उसने पीहू के चेहरे को अपने दोनों हाथों से पकड़कर दीवार से लगाते हुए कहा, लेकिन मैं तो इंतजार में था ना कि तुम कब अपने पति को डिवोर्स दोगी और कब मेरे साथ रिलेशनशिप में आओगी, और अब तुम पलट रही हो। पीहू ने जैसे तैसे राहुल का हाथ अपने मुंह से छुड़ाया और गुस्से में बोली, तुम क्या पागल हो, सुनाई कम देता है तुम्हें, मैंने सब कुछ तुम्हें सच सच बताया था, मेरे तुम्हारे बीच में सब कुछ क्लियर था, तो फिर मैं गलत कैसे हो गई? अगले ही पल पीहू थोड़ा सा नरम लहजे में बोली, देखो राहुल मेरी बात सुनो, मैं सच में अपने पति से प्यार करती हूँ। अवनीत ने मेरे लिए ना जाने क्या कुछ किया है, तुम नहीं जानते, लेकिन मैं बीमार थी, मेरी याददाश्त चली गई थी और अवनीत ने उस सिचुएशन में भी मुझे संभाल कर रखा, तो तुम ही बताओ मैं अपने पति को कैसे छोड़ दूं? और वैसे भी मुझे तुमसे कभी प्यार था ही नहीं, वो तो बस मैं तुम्हें देखकर थोड़ा आकर्षित हो गई और तुम्हें अपना दोस्त बना लिया। देखो अब प्लीज यहाँ से चले जाओ, मेरे पति आने वाले हैं। ये सुनकर कि अवनीत आने वाला है, राहुल के दिमाग में अलग ही प्लानिंग चलने लगी। राहुल पीयू से थोड़ा दूर हुआ और प्यार से बोला, शायद तुम ठीक कह रही हो, मुझे तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। पीयू को लगा कि शायद राहुल मान गया है। राहुल बोला, मुझे वॉशरूम यूज करना है, मैं वॉशरूम यूज करके चला जाऊंगा। इतना कहकर राहुल वॉशरूम में चला गया, लेकिन थोड़ी देर तक भी वो बाहर नहीं आया। पीयू बार बार टाइम देख रही थी, वो नहीं चाहती थी कि अवनीत को राहुल देख ले, लेकिन वो अब कुछ जल्दबाजी में नहीं करना चाहती थी, उसे डर था कि कहीं राहुल फिर से सीन क्रिएट ना कर दे। और तभी राहुल ने पीहू को आवाज लगाते हुए कहा, पीहू ये नल खुल नहीं रहा। पीहू ने पैर पटका और जल्दी से वॉशरूम में चली गई, और जैसे ही पीहू वॉशरूम में आई वैसे ही राहुल ने पीहू की बाजुओं को पकड़कर दीवार से लगाते हुए उसके करीब आकर कहा, तुम सच में मुझे भूल जाओगी? तुम अपने पति को नहीं छोड़ सकती? पीहू एक बार मेरे साथ अपनी जिंदगी शुरू करके तो देखो, मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा। पीहू हैरानी से राहुल को देख रही थी, उसने राहुल को खुद से दूर करने की कोशिश की, लेकिन राहुल पीहू से दूर नहीं हुआ। और उसी वक्त अवनीत ने दरवाजा खोल दिया। फ्लैशबैक एंड। ये सब बातें पीहू अवनीत को बता रही थी और अवनीत बिना किसी भाव के पीहू को देख रहा था। पीहू की आंखों में पानी था, वो भरे गले से बोली, जानती हो तुम मेरी बातों पर यकीन नहीं करोगे, लेकिन सच यही है। अवनीत ने बिना किसी रिएक्शन के दो टैबलेट पीहू की हथेली पर रखी और बोला, खा लो। पीहू ने गुस्से में उस टैबलेट को वहीं फेंक दिया और चिल्लाते हुए बोली, नहीं खानी मुझे टैबलेट, इतना सब कुछ बताने के बाद भी तुम्हारे मुंह से दो शब्द नहीं निकले, तुम मुझ पर शक कैसे कर सकते हो? अवनीत ने अब भी रिएक्ट नहीं किया, और अवनीत का रिएक्ट ना करना पीहू को अंदर ही अंदर जला रहा था। पीहू ने हाथ जोड़कर कहा, सच कह रही हो अवनीत, मेरी बातों पर यकीन तो करो। अवनीत बोला, छोड़ दूंगा तुम्हें मेंशन, दवाई खा लो। इतना कहकर उसने फिर से दो टैबलेट ली और पीहू की हथेली पर रख दी। पीहू उस टैबलेट को फेंकती, उससे पहले ही अवनीत बोला, इससे ज्यादा बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करूंगा। पीहू ने चुपचाप दवाई खा ली और फिर तकिए में मुंह छुपाकर बिना आवाज के रोने लगी। अवनीत भी वहां से चला गया। पीहू ना जाने कब तक ऐसे ही रोती रही, लेकिन फिर उसके मन ने एक बार फिर कहा, पीहू ये आखिरी मौका है, एक बार और अपने रिश्ते को सुलझाने की कोशिश कर, क्या पता इस बार सुलझ जाए। इतना कहकर पीहू ने अपने उल्टे हाथ से आंसू पोंछे और अपना फोन लिया और उसने देव को कॉल कर दिया। देव सरगम के साथ बालकनी में बैठा हुआ कॉफी पी रहा था। उसने अपना फोन देखा और रिसीव कर लिया। देव बोला, क्या हुआ, बात आगे बढ़ी? ये सुनते ही पीहू रोने लगी और रोते रोते उसने देव को सब कुछ बता दिया। देव बोला, मुझे उस राहुल का एड्रेस दे। पीहू ने राहुल का एड्रेस देव को दे दिया। पूरी बात खत्म होने के बाद देव ने फोन जेब में रखा और सरगम को देखकर बोला, मुझे एक जरूरी काम से जाना है। सरगम ने हल्की सी हां में गर्दन हिलाई और देव ने सरगम के माथे को चूम लिया और फिर बोला, इंतजार मत करना, सो जाना, तुम्हारा ज्यादा रात को जागना बेबी के लिए हेल्दी नहीं है। सरगम ने हां में गर्दन हिलाई और देव वहां से चला गया। देव ने सीधा गाड़ी राहुल के घर के बाहर रोकी और अगले 20 मिनट में राहुल एक फैक्ट्री के बेसमेंट में बंद था। उसके सामने देव और अभिमान दोनों खड़े थे। अभिमान बोला, ये है राहुल जो हमारे पीहू को परेशान कर रहा है। देव बोला, परेशान नहीं, बहुत परेशान कर रहा है, उसका डिवोर्स तक होने वाला है। ये सुनकर कि राहुल पीहू और अवनीत का डिवोर्स करवाने वाला है, अभिमान को गुस्सा आ गया। उसने अपनी जेब में से बंदूक निकाली और राहुल के माथे पर पॉइंट करके कहा, क्यों भाई, क्या प्रॉब्लम है, क्यों हमारी दीदी और जीजू को परेशान कर रहा है, मरना चाहता है क्या? राहुल बंदूक देखकर डर गया। वो ये तो जानता था कि पीहू एक स्ट्रांग फैमिली से बिलोंग करती है, लेकिन इतनी स्ट्रांग फैमिली से बिलोंग करती है कि उसे किडनैप करके उसके माथे पर बंदूक रख देंगे, ये नहीं जानता था। राहुल थोड़ा सा गिड़गिड़ाते हुए बोला, माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था वो आपकी बहन है। देव बोला, अरे बहन नहीं है, हमारी बुआ है, लेकिन ज्यादा उम्र नहीं है ना, इसलिए हम सब दीदी बोलते हैं। वो सब छोड़, तू ये बता तुझे क्या प्रॉब्लम है, क्यों हमारी बहन के पीछे पड़ा है? राहुल ने अपना सलाइवा गटकते हुए कहा, माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था वो आप दोनों की बहन है, मतलब बुआ है, मैं आके से उन्हें परेशान नहीं करूंगा, प्लीज मुझे जाने दीजिए। अभिमान बोला, जाने दूंगा, लेकिन सच सच बताओ, क्या तू हमारी बहन से प्यार करता है? ये सुनकर राहुल हैरानी से अभिमान को देखने लगा। राहुल हैरानी से अभिमान को देख रहा था। अभिमान ने एक बार फिर पूछा, कुछ पूछ रहा हूँ, तू हमारी बहन से सच्चा प्यार करता था? राहुल ने हल्की सी हाँ में गर्दन हिलाई और तभी देव ने उसके गाल पर जोर से चांटा जड़ दिया। राहुल का चेहरा एक तरफ हो गया। देव गुस्से में बोला, सच बोल सच, जितना सच तुझे नहीं पता उससे ज्यादा सच हमने तेरे बारे में पता लगा रखा है। अब तोते की तरह सब कुछ सच बोल दे, वरना अभिमान तेरे माथे में छह की छह गोली उतार देगा। ये जो तेरा सिर है ना, ये खरबूजे की तरह खिल जाएगा। राहुल थोड़ा सा घबराते हुए बोला, जी जी, वो मैं पीहू को प्यार व्यार नहीं करता, वो पीहू मेरा खर्चा उठाती है। ये सुनकर अभिमान और देव एक दूसरे को देखने लगे। अभिमान बोला, खर्चा उठाती है मतलब? राहुल बोला, वो मुझे पार्टियां करनी होती है, घूमना फिरना होता है, मैं पीहू से बेझिझक पैसे मांग लेता हूँ और पीहू दे भी देती थी, लेकिन जब से उसने कहा है कि वो अपने हस्बैंड को डिवोर्स नहीं देगी, तब से मेरा दिमाग खराब हो गया। क्या होगा राहुल का,